نعم جزاه الله خيرا شيخنا أبا أيمن الشيراز ذا صوري المستفيدي نا كفايديكا إسبقوا سيسي أتونا جاكوا ليبا ما شيخي هوا إسبقوا نكوا أمبيا دوا كو الله تبارك وتعالى وبارك أتك علم زاو نزين علم زي ما نفاق تنفايشا سيسي ركوبا tuwaimiza kuwaombea dua mashekhe hawa pamoja na Waislamu wote kwa ujumla walio hai na walio tangulia mbele haki. Naam, muda wetu umebakia mdogo sana na nitatoa baadhi ya dakika kwa baadhi ya watu ambao watakuja kufanya mudakhala katika nadua hii na nitampa dakika mbili Sheikh Abdul Rauf Al-Munawi Ash-Shafi'i. Huyu yeye ana markazi kule Vingunguti Butiama, markazi yake markazi ya Imam Al-Muzani. Hii Al-Shafi'i yeye ana hifadhi ya turatha za Kishafi'i. Huyu bwana huyu Sheikh Habibullah Taala ni katika ndege wa msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, na amekaa pale ameusoma ushafi barabara katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam fil Madinati Nabawiyah. Naam Sheikh, nakupa dakika mbili, utachagua moja katika hizo pointi utupe mudakhala wako. Hayakallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد سهم يا كشانجيا جزاكم الله خيرا نكوسيانا مسألة مزيمة يا هاو مشيئة قنبا pale wanapokuwa wanatukana msahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, hebu wangeji rudi kidogo wakarejea kwa hao ahlul bait, wakarejea kwa mfano katika Ali ibn Abi Talib, wakarudi kwa al-Hasan ibn Ali, wakarudi pia kwa Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Utakuta kwamba kuanzia kwa hawa wote mpaka mwisho kwamba ni wenye kuwasifu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pia wale ambao wanaowatetea, yani kuwatetea mashia, basi wajaribu kuchukua vitabu vyao watoe sifa za masahaba ndani ya vitabu vyao, zile ambazo zimetajwa na wale aima, hasa wale aima tu ahli albayti, kisha sifa hizo kwa sababu zinaendana na Qur'ani na Sunna ndizo ambazo washikamane nazo katika kuwasifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waache mtashabihati, waache mambo tata, waache kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waelewe kwamba hilo ndio la haramu katika madhhab ya Imam Shafi, ambao ni madhhabu yetu hapa Afrika Mashariki. Ni kwamba mwenye kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bil jumla, kama mtu huyo ni kafir, haina shaka. Na hayo ameyataja al-Imam Ibn Hajari al-Haytami katika al-I'lam bi kawati'i al-Islam. Hiki kitabu ambacho kimetajwa kuhusiana na masala ya mtu kama anaweza kuingia katika Uislamu kisha akafanyaje, akatoka. Sasa al-Imam Ibn Hajar, natosha, muda wako umekuja shekhe, hafidhakallahu ta'ala. Naam, naam, al-Imam ashekhe Abdul Rauf al-Munawi Ash-Shafi'i, kani kusema markazi huko Vingunguti ikiwa imebeba zile turatha za Kishafi ikitoka Madina muda takribani mwaka moja na nusu uliopita. Na sasa hivi namkaribisha akhana al-Fadhil Abu Najashi At-Tabari As-Salafi, namba dakika moja na nusu. Na yeye nimemwachia mlango wazi katika yote wazungumzo kajana leo, mlango kwa wazi jabana. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نفس يانغو دنا دكيكازانغو ميمي نزتوميا كفايدة فايدة ya kwanza ni kuondoa shaka kwa wale ambao kwanza tunawatembelea katika vituo vyao, lakini pia na wale wanaosikiliza ujumbe huu. Msingi ninaokusudia katika hili ni kuhusiana na nukuu zinazotumika na wahadhiri wetu hapa kupitia balbala ambazo tuna uzoefu nazo kutoka kwa hawa mazindiki, waweza wakasikia. Naam, kwa faida juu ya hili ni yale mazungumzo na mashehe hapa kwamba wakitaka ushahidi wa vitabu. Kwa sasa tumekuja tumeona vikaratasi tu. Tumeona vikaratasi tu vimesoma. Mmeona kitabu chochote kitabu chetu waweza kaja kuhoji hilo. Nasema sisi tuna vitabu ambavyo haya yaliyosomwa hapa vitabu, tumeogopa tu uzito wa kubeba vitabu na kadha, mvua za vitabu zitazuka. Muda umeisha. Na mtu wa tatu ambapo namleta katika taaliki kuhusu yale ambayo yamezungumzwa hapa ni Sheikh Omar. Sheikh Omar Ruwa Kigogo. Na ni yale ambayo yamezungumzwa, nimeacha huru kama nilivyoachia huru wenzio. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nikuu kidogo nikuu moja labda. Hawa ambao wanasema wako nyuma ya Ali bin Abi Talib na kwamba Umar Uthmani Umar na Abu Bakar kwamba hawa ni waovu, hebu tusikize maneno yao ya Ali bin Abi Talib anawasemaje hawa watatu waliomtangulia. Ukisoma kitabu Nahjul Balagh juzu ya kwanza ukurasa 332 مؤلف كتاب هيك انسمى قال ابو الحسن يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ننهى هيا علي بن ابي طالب انا زغومزا كوسيانا نا وونغوزوا ابو بكر الصديق انا اسمع وان نغى ابو بكر هكسيست هنا كما ابو بكر احق الناس بها ana haki zaidi ya huu ukhalifa kuliko mtu yeyote. Ay al-khalifa innahu la sahibul ghar, Abu Bakar ndiye aliyekuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam katika pango. Sasa tuliachwa wa thania ithnain, walikuwa wawili katika pango. Wa inna lanarif lahu sinnahu, na sisi pia twajua umri wa Abu Bakar. ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاه نابنا شكا كما متومه صلى الله عليه وسلم علمامرشا ابو بكر الصديق او اسالش watu صلاه وقت متومه ناومه وهو حي هل يكون متومه يكون حي جه اكيفا امبي ناني نعم جزاك الله خيرا نعم nadhani kwa michango hii mifupi panatosha. Allah tabarak wa taala nyote kwa pamoja mliotoa mada na tulohudhuria jazi khairi na awalipi kwa haya na ajaze katika mizani ya mema yenu. Ama kama ilivyokuja katika mazungumzo ya akhuna Shirazi rahimahullah kwamba kinachozungumzwa ni fadhila za masahaba, tunawakumbusha Waislamu wazifahamu fadhila za masahaba kwa mujibu wa Qur'ani na vile vile kwa mujibu wa sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili limekuja baada ya kwamba kuonekana kuna baadhi ya watu katika jamii yetu kwamba wao wanakesha wanalala na kukesha kwa ajili ya kuwatukana hawa masahaba wa Mtume za sallama, walio kuwafahamisha Waislamu kwamba hawa manzira yao ni hipi. Na hilo ndilo ambalo tunalolifanya na ambalo tunaendelea nao kulifanya katika maeneo mengine inshallah, na hili litaendelea inshallah taala kwa Allah atupa nguvu taendelea. Na hivyo hivyo wale ambao wamesikia na wanasikiliza haya, basi wayaeneze katika vijiwe vyao, katika vijiwe mnavyokaa, sehemu zenu za kazi, sehemu zenu za biashara, kuyaeneza, kueneza utukufu wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wale ambao wanasikia sauti hizo kwa sehemu mbalimbali duniani, kwanza ndani ya nchi na nje ya nchi, basi watumie nafasi zao vile vile katika kuonesha fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walio wasubiri kwa mashehe waende huko, bali wao wenyewe mtu mmoja mmoja katika sehemu zao, mashambani, maofisini, watumie kudhihirisha fadhila hizi, aya kama mvosikia hizo na hadithi za Mtume sallam na maneno ya maulama al-sunnah al-jamaa wa madhehebu zote takribani nne, kutumia katika kuwafahamisha wale wasiojua. Na yote hii ni katika dawa ya kulingania ila Allah tabaraka wa taala, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, washhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.